zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program 3 Polskiego Radia, niedziela 9 listopada, minęła 15. Radosław Rus, zapraszam na serwis. Po proteście i szarpaninie na drodze do Morskiego Oka ekolodzy zapowiadają, że poskarżą się prokuraturze na zachowanie fiakrów. Ksiądz Mateusz Dziedzic dalej w rękach porywaczy w Republice Środkowoafrykańskiej. Tarnowska Kuria zdradza jednak, że negocjacje z rebeliantami są na dobrej drodze. Francji znów grozi powódź. Szczegóły za chwilę. Obrońcy praw zwierząt idą do prokuratury. Policja wszczyna postępowanie. Protest ekologów w Morskim Oku zakończył się awanturą. Doszło do rękoczynów, a jedna osoba została poturbowana. Około 30 protestujących nie posłuchało przewodniczącego gminy Bukowina, który rozwiązał protest i nie chciało przepuścić wozów wiozących turystów. To rozjuszyło fiakrów, którzy popędzili 2 wozy na uczestników blokady. Nie ubliżaj mi, bo ci wyjadą zęby! Kogo powiem, zbijcie! Mocno poturbowana została prezes Tatrzańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Teraz ekolodzy zapowiadają złożenie szeregu doniesień do prokuratury, między innymi na fiakrów, którzy ich zdaniem znęcają się nad zwierzętami. Protestujących dziwi też bezczynność policji. Ich zdaniem w momencie, gdy dochodziło do rękoczynów, policjanci stali ponad 100 metrów dalej i przypatrywali się całemu zajściu. Interwencję podjęli dopiero po tym, jak wozy przebiły się przez blokadę. Mieliśmy tam rolę zabezpieczającą ten protest. Rozdzielaliśmy tych ludzi. Wyjaśnia nadkomisarz Katarzyna Cisło. Policja wszczęła już swoje postępowanie w sprawie protestu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Tarnowska Kuria dementuje doniesienia Katolickiej Agencji Informacyjnej o uwolnieniu księdza Mateusza Dziedzica. Duchowny dalej jest w rękach rebeliantów w Republice Środkowoafrykańskiej. Rzecznik tarnowskiego biskupa diecezjalnego ksiądz Ryszard Nowak przyznaje jednak, że negocjacje z porywaczami są na dobrej drodze. Jeszcze to nie stało się faktem. Mamy to potwierdzone przez naszego misjonarza, księdza Mirosława Gucłę, który pracuje w Afryce i który jeszcze mówił, że rozmowy trwają, są na dobrej drodze. Ksiądz Mateusz Dziedzic został uprowadzony w nocy z 12 na 13 października. Sprawy o wykroczenia mają być nagrywane. W życie wchodzą właśnie nowe przepisy dające taką możliwość. Na początek w 5 największych apelacjach sądów rejonowych. Warszawskiej, krakowskiej, gdańskiej, łódzkiej i białostockiej. Jednak docelowo te zmiany mają objąć całą Polskę i ma to ułatwić pracę sędziom. Ksenia Maćczak. Sprawy o wykroczenia trwają z reguły najkrócej ze wszystkich możliwych postępowań, ale trudno się dziwić. Nie chodzi przecież o przestępstwa, a czyny sprzeczne z prawem. By sędziów odciążyć, resort zdecydował, że zamiast pisać obszerne protokoły, rozprawa będzie nagrywana do wglądu dla stron. Jak mówi rzecznik ministra Patrycja Loze, ma być szybciej i oszczędniej. Dzięki temu wzrasta zaufanie obywateli do sądu. Podnosi się także jakość rozpraw. Bo strony bardziej się starają, więcej mówią, dostrzegają i uzasadniają. Ale sędziowie do końca zadowoleni nie są. To może prowadzić do sytuacji absurdalnych. Na przykład z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często na ogłoszenie wyroku w sprawach o wykroczenia nie stawiają się strony. A co ja będę musiała robić? Będę musiała odczytać wyrok do pustej sali? Pyta sędzia Barbara Zawisza. Wszystko wskazuje na to, że tak, ale sędziowie będą za to zwolnieni z uzasadnień pisemnych, co w przypadku 500 tysięcy spraw o wykroczenia rocznie może się opłacać. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Południowo-wschodnia Francja znów w obliczu wielkiej wody wprowadzono stan podwyższonego zagrożenia powodziami i to już kolejna taka sytuacja w ciągu ostatnich tygodni. Nad departamentami położonymi w tym regionie, w tym nad Var i nad terenami w okolicach ujścia Rodanu przechodzą gwałtowne burze połączone z ulewami. Według francuskich meteorologów można się spodziewać, że w sumie spadnie tam do 100 mm wody. W miejscowości Lavandou w Var konieczna była ewakuacja 3-gwiazdkowego hotelu położonego nad brzegiem morza, zalanego przez wodę, która dostała się do 14 pokoi. Podobny los spotkał piwnice w wielu domach. Liczne drogi w regionie są nieprzejezdne. Prognozy przewidują, że fala

jak miło. Dawno już Pat Metheny nie zaczynał na naszych siest, a zwłaszcza tak rześko, napowietrznie, tak akustycznie, ściśle. To jest fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Map of the World. Ten temat nosił tytuł Family i Pat brząkał delikatnie ten motyw przewodni na sopranowej gitarce Lindy Manzer. Gil Goldstein aranżował, czy może raczej instrumentował na orkiestrę. Ale w sumie nie to jest najważniejsze, tylko te rozległe pejzaże środkowych Stanów Zjednoczonych, które to pejzaże nam dały muzykę country, muzykę bluegrass, muzykę, którą Pat Metheny także lubi nazywać Amerykana i to chyba jest najbardziej takie pojemne sformułowanie. Ja chciałbym dzisiaj, przynajmniej w tej pierwszej odsłonie siesty, pójść w tym kierunku, ale też pokazać, że Amerykana nie jedno ma imię. Zaproszę z wielką radością powabną i utalentowaną, a dawno w sieście niesłyszaną Sierra Hall, która nie tylko nam zaśpiewa, skomponuje i napisze piosenkę, ale także, co dla niej w sumie najważniejsze, pogra nam na mandolinie. Sierra Hall. No ja tak się odgrażałem, że Sierra nam będzie brząkać na mandolinie, co też oczywiście robiła, ale jakkolwiek niezręcznie zabrzmi to sformułowanie, jej mandolina w tym utworze grała drugie skrzypce, bo się ciskali chłopcy i na gitarze dobro i na skrzypcach właśnie. No ale skoro już rozpoczęliśmy temat mandoliny, no to oczywiście jak to w sieście, nie możemy go tak porzucić przedwcześnie. I skoro mandolina, to oczywiście nasz ukochany Chris Thiele, tutaj w duecie z Mike'iem Marshallem i wielokrotnie oni już tutaj nam grali tę starą muzykę brazylijską. Właśnie w duecie grali nam chyba Charlie'ego Parkera, grali nam Bacha, natomiast nie grali nam tego, o co tak naprawdę dzisiaj w sieście w tej pierwszej jej części chodzi, czyli o muzykę tradycyjną amerykańską. I nawet Pat, i nawet Sierra, oni się oczywiście tą tradycją inspirowali, ale tworzyli własne rzeczy, a chciałbym teraz, żeby zabrzmiała muzyka, która brzmiała na tych preriach lat temu 200. No nie jest pewne, czy lat temu 200 pierwsi osadnicy tak umieli grać na mandolinach, ale przyjmijmy to z dobrą wiarą. Chris Thiele, Mike Marshall, ten tradycyjny, stary temat bez autora i kompozytora nosi tytuł Fisher's Hornpipe. Chłopcy nie przestaną mnie zadziwiać. Chris Thiele i Mike Marshall. A w naszym tryptyku mandolinowym dzisiaj w Sieście niech ostatnie słowo należy do gościa, który pojawi się chyba u nas po raz pierwszy. Ja tę płytę mam od dłuższego czasu, ale nie wiedzieć czemu do Siesty ona nie zawędrowała. Szkoda, bo jest wielkiej urody. Nosi tytuł The Deep Forbidden Lake i no to jest tytuł płyty, ale tytuł projektu Jazz Mandolin Project. Dowodzi tutaj niejaki Jamie Masefield, ale jest też nasz dobry siestowy przyjaciel, który trochę aranżuje, trochę gra na fortepianie, trochę na akordeonie. To Gil Goldstein i z kontrabasem Greg Cohen. I na to nazwisko zwracam Państwu szczególną uwagę, bo wierzę, że niektórzy przynajmniej siestowi słuchacze rozpoznają tę piosenkę. Thank you. Jamie Mansfield. I ten temat oczywiście, że państwo poznali, to Alleluja Leonarda Cohena. Kończymy zatem w tych naszych wędrówkach po prerii z mandoliną. Przerzucamy się na banjo. No ale nie, no są pewne granice przyzwoitości i ja rozumiem, że los jest okrutny, bywa dla państwa bezlitosny, ale ja się tutaj nie dołączę i nie zrobię tryptyku z banjo. Wystarczy jeden utwór. Ale wierzę, że wdzięczny. There's oil on my hands and the smell of diesel. I hear come a big shot from the city. V8 engine, she runs so pretty. Fill her up, son, unleaded. I need a full tank of gas where I'm headed. Yeah, that's a real diamond she'll be wearing. I'm gonna take my baby one day. I'm gonna fill her up in head west. I'm gonna find some money, alright. Set those taillights, heading west. I got no I was lucky to get a job at this gas station. That old cash box, on the top shelf. Boss is sleeping. I'll just help myself. Let's consider this. It's just a law. I can sort it out later on. And as I head through the woods on the way back, the evening sun is sliding through the pine trees real pretty. It's like I walked into a glade of heaven, and there's music playing, this money is cold in my hand, and a voice somewhere is saying, why would you want to take that stolen thing? What real happiness can it bring? Sadness, you're gonna fill up the shame. You're gonna fill up sorrow, for she even takes your name. You're gonna fill up madness, you're gonna fill up with blame. You're gonna live with no tomorrow, you're gonna fill her up with pain. You're gonna fill her up with darkness. You're gonna fill her up with night. You gotta fill her up with Jesus. You gotta fill her up with light. You gotta fill her up with spirit. You gotta fill her up with grace. You gotta fill her up with heaven. You gotta rest her life to face. You gotta fill her up the right way. You gotta fill her up with hell. You gotta fill her up with baby. She's gonna be a lovely wife. You gotta fill her up with gladness. You gotta Państwo pewnie pamiętają, że w wersji oryginalnej tej piosenki z płyty Brand New Day cała ta ostatnia część jest w podziale na 7, nieparzystym. No ale oczywiście tego już może byłoby za wiele dla entuzjastów muzyki country, stąd tutaj Sting rzecz przearanżował. Specjalnie dla wielkiego weterana banjo nazwiskiem Earl Scruggs. To z jego płyty Earl Scruggs and Friends pochodził ten miły drobiazg. I może już faktycznie porzućmy ten pomysł, żeby banjo królowało przez resztę siesty, bo byłoby to zbyt okrutne dla Państwa, ale chciałbym, żeby dzisiaj w tradycyjnym już naszym siestowym kwadransie stingowym zabrzmiała muzyka ze środkowego zachodu. Nie mają Państwo pojęcia, jaki to jest rynek, ilu tam jest entuzjastów tej muzyki. Właściwie można spokojnie powiedzieć sobie, że tam nie słucha się zupełnie niczego innego. Pamiętam taki wieczór sprzed ogromnej ilości lat, gdzie kiedyś błąkając się po środkowym zachodzie właśnie, czy w Arizonie, czy w Nevadzie, już nie pamiętam, to był Memorial Weekend, w związku z tym nie było szansy, żeby znaleźć gdzieś motel tak z dnia na dzień. I wreszcie zlądowałem w takim miasteczku, które pamiętam, nazywało się Mesquite. I tam znalazłem jedyny wolny pokój. No i cóż było robić wieczorem? Poszedłem do jakiegoś najbliższego klubu, jakiejś tamtejszej remizy, stodoły. I jakież było moje zdumienie, kiedy okazało się, że absolutnie wszyscy, co do jednego, no nie, z wyjątkiem mnie, naprawdę wszyscy, nie przesadzam, mieli na sobie te słynne kowbojskie kapelusze. No to po prostu tam jest absolutną normą i kto się wyłamie, no ten prawdopodobnie nie wyjdzie uzębiony. Także ja tam dyskretnie się przemykałem pod ścianami. Ja mówię o tym wszystkim dlatego, że żeby uświadomić tym, którzy nie mają o tym pojęcia, jak ogromna i silna jest ta kultura muzyki country w środkowych Stanach. No dobrze, Toby Keith z naszym ulubionym siestowym śpiewającym piosenkopisarzem. Past now since you left me, she shows her face to ask me how I am. Says the kids are fine, that they miss me. Maybe I could come babysit sometime. Says, are you okay? I was worried about you. You forgive me, I hope that you'll be happy. I said, I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy, I'm laughing through my tears. Saw a friend of mine said, I was worried about you. I heard she had another man. I wondered how you felt about it. I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy, I'm laughing through my tears. Some lawyer, Mr. Good News, he got me joint custody and legal separation. So happy that I can't stop crying. I'm laughing through my tears, laughing through my tears. I took a walk alone last night. I looked up at the stars to try and find an answer in my life. I chose a star for me. I chose two stars for my kids and one star for my wife. Something made me smile. Something seemed to ease the pain. Something about the universe and how it's all connected. lonely fathers melted ice cream. We try to do the best within the given time. Kid should be with his mother. Everybody knows that. What can a father do to babysit sometimes? Solid friend of mine is there. You look different somehow. I said, everybody's got to leave the darkness sometimes. I said, I'm so happy that I can stop crying. I'm laughing through my tears. I'm laughing through my tears. I'm so happy that I can stop crying. Toby Keith z bohaterem Stingowego Kwadransa. Jeszcze jedną Stingową piosenkę mam dzisiaj dla Państwa, taką wprost z prerii wyjętą. Co ciekawe, nie w oryginale, dopiero w tym ujęciu. Sting tutaj wciąż się pojawi, ale już tylko z basówką. A przy mikrofonie Waylon Jennings, rzecz jasna, nie zamierza zdjąć nawet na moment swojego kapelusza, oraz nasza ulubiona i Stingowa także, bo trochę razem pośpiewali w życiu, Sheryl Crow, która, jak mniemam, również wystąpi w kapeluszu. Himself more often than he does. Would I prefer him if he took me to an opera? Because he thought I'd fall for him, his phony perfect man. He'll always be my Caliban. She don't wanna meet my folks. She don't wanna hear my jokes. She don't like to fix my tie. She don't even want to try. I read. She don't like the way I feel. She don't wanna save my life. She don't wanna be my wife. Oh, the games we play. She's too good for me. She's too good for me. She's too good for me. She's too good for me. She's too good for me. She's too good for me. Sting na basie, Waylon Jennings i Sheryl Crow, ale tak powiedziałbym nieortodoksyjnie w stylu country. No więc chciałbym trochę się poprawić. Stinga żegnamy już, witamy jego kolegę i to jest płyta, z którą ja się naprawdę od roku w ogóle nie rozstaję i Państwo już jakoś byli ofiarami tej mojej miłości, bo wielokrotnie po nią sięgałem. To jest John Mayer i album Paradise Valley. I pewnie Państwo myślą, co on bredzi o tych kapeluszach cały czas, że to jest takie konieczne. No to proszę sobie spojrzeć na okładkę płyty Paradise Valley. Stoi na niej w groźnej pozie, ubrany częściowo właściwie tak w flagę amerykańską. To nie jest do końca jasne, ale bardzo stylowy, jak zawsze. chmurne niebo. No ale ubrany w kapelusz przede wszystkim, John Mayer. I jakby tego było mało, proszę odwrócić teraz płytę. I co oglądamy na tak zwanej dupce płyty? John Mayer jest już bez kapelusza, ale w kapeluszu jest jego pies. No, bez komentarzy. No, I've not seen you this way before. Standing a mess at my door. Well, it took you so long, but you finally found you're no one till someone lets you down. You believe that all people were kind, and that you'd never mess with your mind. You gave her your trust and she busted your crown. You're no one till someone lets you down. Yes, I've been told that some people grow old without losing a part of their soul. But if that is true, I don't wish it on you. There's so much to adore in a heart that is blue. There's a light in your eyes that is pure, that you won't give away anymore. Just think of the things we can talk about now. You're no one till someone lets you down. The case, it would surely erase all the joy that you feel when the hurt fades away. There's a hard to get train on the way, waiting to take you away. Will you please keep in mind when it pulls into town, you're no one till someone lets you down. You're no one till someone lets you down. You're no one till someone lets you down. No nie, nie może tak być, że jak ja sięgnąłem po moją ulubioną płytę Johna, to tak na jednym utworze poprzestaniemy. Tak, jeszcze mam drobiazg liryczny dla państwa, który nie wie, czy nie mój ulubiony tak naprawdę z tej jedenastki Mayerowskiej z płyty Paradise Valley. Give me my badge and gun. Give me the road that I may run. Give me that peaceful wandering free I used to know. I've waited all I can, but I'm just not a patient man. Man, I've been hiding here for 7 months or so. Hand me down my coat and hat, grab the winter one at that. You never know how long I'll be away. Give me my badge and gun. Give me the songs that I want, give me those jet black kickback lay down nights alone. Those lay down nights alone. This house is safe and warm, but I was made to chase the storm, taking the whole world on with big old empty arms. Tell my friends I tried my best, that one day I just up and left. They probably saw it coming anyway. What can I say? Hey, hey. Ooh. so long. Give me my badge and gun. Give me the road that I must run. Give me that peaceful wandering free I used to know. A copy of your key is hanging where it used to be. Good as you've always been to me, the life I need to lead is somewhere out there calling over those hills. John Mayer i chóry anielskie. Jak tu rozproszyć taką atmosferę? Toż to grzech byłby. Więc sięgnę po płytę zapewne moją ukochaną z wszystkich możliwych tomów muzyki preriowej. No ale jak może być inaczej, skoro tutaj pojawia się boska Nora. Obok niej Richard Julian, słowem The Little Willies. Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend. There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your head upon my pillow. Hold your against the window, and make believe you love me one more time. Proszę, jaka czuła, delikatna, ciepła piosenka. Taka, chciałoby się rzec, kobieca. Wiedzą państwo, kto ją napisał? Jeden z największych twardzieli amerykańskiego kina, przy okazji Book Country, Kris Kristofferson. To jest ciekawy przyczynek do dyskusji o gender, nieprawdaż? Bo chciałem teraz sięgnąć, wciąż jesteśmy z zespołem The Little Willys, moim ulubionym zespołem preriowym. Chciałem teraz sięgnąć po piosenkę, którą dla odmiany napisała, zdawałoby się, lalka Barbie amerykańskiego show biznesu. A tymczasem okazuje się, że jest to jedna z głębszych, bardziej wzruszających, życiowych i przejmujących pieśni, jakie znam. To jest Dolly Parton i Joe Lane. W wykonaniu Nory, nie mniej piękna. Like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me. Just because you can.